فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ اس کے کلام سے میں نے چند آیات تلاوت کی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان آپ کے سامنے پیش کیا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ان کا صحیح صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیان کرنے کے بعد سننے سمجھنے کے بعد مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری عشرے میں آپ نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا کہ تم پر ایک شہر, ایک مہینہ عظیم برکتوں والا آ رہا ہے, اور فرمایا کہ اس میں فرض نماز جو ہے اس کا تو جتنا درجہ ہے, لیکن نفل نماز جو ہے اس کا بھی یہ درجہ اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں کہ وہ فرض نماز کے برابر اس کو ثواب دیا جاتا ہے. اور فرمایا کہ اول جو اس کی ہے وہ رحمت ہے, اور اوسط اس کی جو ہے وہ مغفرت ہے, اور آخر جو ہے جہنم کی آزادی ہے. اول رحمت اوسط مغفرت و آخر اتق من النار. تو دوستو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں خصوصاً عبادات کی کثرت کی ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں, صحیح بخاری میں روایت بھی موجود ہے, اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو دوسرے طریق سے نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ کی عبادت کی جو پرسنٹیج ہے وہ بڑھ جاتی. اور دوسری روایت میں لفظ ہیں کہ جب ماہ رمضان آتا تو آپ اپنے بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے حتیٰ کہ ماہ رمضان گزر جاتا, بلکہ حدیث کے لفظ ہیں کاسورت صلات, آپ کی صلات جو بڑھ جاتی تھی, آپ کی نماز والی عبادت جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی تھی بانسبت اور دنوں کے. تو دوستو, ماہ رمضان میں جہاں اور دیگر مسائل ہیں, وہاں ایک مین مسئلہ جو ہے وہ صلات تراویح کا ہے. اور یہ صلات تراویح در حقیقت عظیم عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی نیک نیتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عبادت کی ماہ رمضان میں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پچھلے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے. تو دوستو, یہ عظیم عبادت ہے ماہ رمضان میں صلاۃ تراویح. اب اس پر بھی لوگوں نے نزاع کیا, اس پہ بھی جھگڑا ہوا. بعض لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے سرے سے اس عبادت کا انکار کر دیا, یعنی ان کو شیعہ کہتے ہیں, وہ سرے سے صلاۃ تراویح کو مانتے ہی نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں صلاۃ تراویح کوئی شے نہیں. ان کے قریب قریب رہنے والے انہی کے بھائی چھوٹے, انہوں نے بھی در حقیقت اس صلاۃ تراویح کا انکار کیا ہے, لیکن دبے لفظوں میں کیا ہے اور انہوں نے کھلے لفظوں میں کیا ہے. یہ اوپن لفظوں میں کہتے ہیں صلاۃ تراویح کوئی چیز نہیں ہے شیعہ حضرات, اور غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں انہوں نے دبے لفظوں میں در حقیقت صلاۃ تراویح کا انکار کیا. انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ تہجد اور صلاۃ تراویح ایک نماز ہے, یعنی صلاۃ تراویح کو انہوں نے سرے سے مانا ہی نہیں ہے, بلکہ تہجد کو نام صلاۃ تراویح کا دے دیا ہے. حالانکہ تہجد علیحدہ نماز ہے اور صلاۃ تراویح علیحدہ نماز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال صلاۃ تہجد پڑھتے تھے, اور صلاۃ تراویح صرف ماہ رمضان میں پڑھتے تھے, بنفس حدیث کثرت صلاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو تھی وہ بڑھ جاتی تھی، اس کی کثرت ہو جاتی تھی، یعنی وہ نماز جو سارا سال پڑھتے تھے ان رکعتوں سے زیادہ رکعتیں ہو جاتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کی خبر دی، اس کی گواہی دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری گھر والی ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس کو روایت کے امام بہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں، اور اسی طرح اس کو روایت کیا ہے دیگر محدثین نے، خصوصاً امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے صحیح ابن خزیمہ. تو دوستو یہ حضرات جو ہیں انہوں نے نماز تراوی کا در حقیقت دبے لفظوں میں انکار کیا، اور کھلے طور پہ انکار کرتے تو لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے. یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے تقیہ اور منافقانہ چال کو اپناتے ہوئے انہوں نے یہ طریقہ گھڑا کہ تہجد اور صلاۃ تراویح کو ایک قرار دے دیا، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے. جبکہ ان کا ماٹو یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے، ان کا مذہب یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اگر دلیل شریع کوئی ہے تو اللہ کا قرآن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بس. اس کے علاوہ سب کی سب جو ہے یہ شمع محمدی میں محمد یونہ گڑی لکھتے ہیں، اس قرآن اور حدیث کے علاوہ سب کا سب حوث ہے، حد سے کوئی چیز نہیں، صرف قرآن اور حدیث ہمارے ہاں دلیل ہے. اسی طرح طریق محمدی میں جونہ گڑی لکھتے ہیں صفحہ 40 پر کہ اگر بغیر وحی کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی بات کر دیں تو ہمارا نزدیک وہ بھی حجت نہیں ہے. اب آپ اندازہ لگائیں جن کا مذہب یہ ہے کہ بغیر وحی کے، یعنی استنباطی ہو اجتہادی بات ہو، بغیر وحی کے پیغمبر کی بات بھی کیوں نہ ہو، وہ ان کے نزدیک حجت نہیں ہے، تو محدثین اور فقہا کی بات کی ان کے نزدیک کیا حیثیت ہوگی، اور صحابہ کی بات کی ان کے نزدیک کیا حیثیت ہوگی. یہی سے آپ اندازہ لگائیں. تو ان لوگوں نے صراحتاً پھر کہہ دیا کہ موقوفات صحابہ حجت نہیں، کہ صحابہ کی بات ہمارے ہاں کوئی حجت نہیں، بلکہ دوسری جگہ پہ کہا کہ صحابہ کے قول فعل افعال یہ ہمارے نزدیک حجت دلیل شریع نہیں ہے. دلیل شریع صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے، ہم اس کو اتھینٹک سمجھتے ہیں، باقی اونچیوں کی باتوں کو ہم رد کرتے ہیں. لیکن جب یہ مسئلہ کوئی بھی اٹھائے تو اس میں بعض اوقات اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے بطور شہادت کے، بطور دلیل کے، پھر صحابہ سے، تابعین سے، یا ائمہ مجتہدین سے، یا محدثین سے وہ ان کی عبارات کو پیش کرتے ہیں، اور جب پھنس جائے تو کہتے ہیں ہم بھی اجماع اور قیاس کو مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں بالکل نہیں، آپ کا منہ زبانی دعویٰ ہے لیکن اس پر پورا آپ کا عمل اس لیے نہیں اجماع کو ماننے والی بات میں. اگر آپ اجماع کو مانتے تو 20 رکعت تراویح پر امت کا اجماع تھا جو قرآن اور سنت سے بھی ثابت تھے اور اجماع سے بھی ثابت تھا، لیکن آپ لوگوں نے اس اجماعی مسئلے کو انکار کیا اور علیحدہ راہ اختیار کی. تو ایک موقف ان کا ہے، ایک ہمارا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ 8 رکعت نماز تراویح جو ہے یہ سنت ہے، یہ ثابت ہے قرآن اور حدیث سے، اور 20 رکعت تراویح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں بلکہ یہ بدعت ہے، یہ زائد امتیوں نے بنائی ہے، لہذا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. میں آپ اس مسئلے کو آپ کے سامنے کھولنا چاہوں گا کہ 20 رکعت تراویح آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خصوصاً خلفائے راشدین رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے، عنہم سے ثابت ہے، یا پھر تابعین کرام یا مفتیان اہل بلاد اسلامیہ کے، ان کے ہاں بھی یہ بات 20 رکعت تراویح ثابت ہے یا نہیں، ان کو ہم انشاءاللہ دلائل سے آپ کے سامنے رکھیں گے. اور اسی طرح اس پر امت کا اجماع بھی ہے، اس کو بھی ہم آپ کے سامنے دلائل سے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو سب سے پہلے بات یوں بنے گی کہ آیا سب سے پہلے کی بات کہ احادیث مرفوعہ اور 20 رکعت، کیا احادیث مرفوعہ میں یہ تعداد جو ہے 20 رکعت تراویح کی آئی ہے؟ تو یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے تاریخ جرجان صفحہ نمبر 142 پر، یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات ہمیں صلاۃ تراویح، ہم ایک رات ہمیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی، اور وہ جماعت کے ساتھ نمازیں جو پڑھائی، نماز جو پڑھائی وہ کتنی رکعت تھی؟ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ ہمیں نماز پڑھائی وہ چار رکعتیں فرض تھیں اور 20 رکعت تراویح تھیں اور 3 رکعت وتر تھیں. وہاں کیا لفظ کیا ہے؟ کہتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ انہما کہتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات علیہ تن فی رمضان فصل الناس وفی نسخت فصل بالناس اربع چار رکعتیں جماعت کے ساتھ پڑھائی وعشرین رکعت 20 رکعتیں جماعت کے ساتھ پڑھائی یہ صلاۃ تراویح ہے واوتر میں صلاۃ اور 3 رکعت وتر پڑھے آپ. اس حدیث کی سند حسن درجے کی ہے. اس کے سب راوی سکہ ہیں, دو راوی مختلف فی ہیں لیکن ان کو بعض سکہ کہنے والے بھی ہیں اور بعض ان پر جرح کرنے والے بھی ہیں. اور یہ خود محدثین نے ضابطہ بیان کیا کہ جس راوی پر اختلافی طور پہ یہ بات آئے کہ بعض اس کو صحیح کہنے والے ہوں سکہ کہنے والے ہوں بعض اس کو ضعیف کہنے والے ہوں, تو ایسے راوی کی حدیث سند حسن کے ساتھ ہوتی ہے, درجہ حسن پہ پہنچتی ہے. تو یہ روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے یہ روایت موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نکلے اور پھر ہمیں آپ نے جماعت کے ساتھ صلاۃ تراویح ساتھ نماز پڑھائی. وہ جماعت کے ساتھ کتنی رکعتیں تھیں؟ فرمایا کل 27. چار فرد جماعت کے ساتھ امام پڑھاتا ہے, 20 رکعتیں یہ جماعت کے ساتھ امام پڑھاتا ہے, پھر 3 رکعتیں وتر امام جماعت کے ساتھ پڑھاتا ہے. اس میں جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی گئی ہے وہ 27 رکعت کو انہوں نے کمپلیٹلی طور پہ ذکر کر دیا. یہ تاریخ جرجان صفحہ نمبر 142 اور فی نسختن صفحہ نمبر 317 پر یہ روایت موجود ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ احادیث مرفوعہ میں بھی یہ بات آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت پڑھائی ہے. اسی طرح اس کے بعد دوسرے صحابی رسول کی روایت ہے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ بھی روایت کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی شهر رمضان 20 رکعت والوتر, کہ 20 رکعت تراویح اور وتر تھے, وفی روایت یوتر بثلاث, پھر 3 رکعتیں وتر تھیں. تو یہ روایت امام ابن ابی شہبہ رحمہ اللہ نے جلد 2 صفحہ 286 پر نقل کی, اور اسی طرح مسند عبد بن حمید صفحہ 218 پر یہ روایت موجود ہے, اسی طرح موجب کبیر طبرانی صفحہ 11 پر موجود ہے, 311 پر موجود ہے, اسی طرح تاریخ بغداد جلد 12 صفحہ 45 پر روایت موجود ہے, یہ اسی طرح تلخیص الحبیر ابن حجر عسقلانی صفحہ 21 پر جلد 2 میں یہ روایت موجود ہے, اور یہ الہ السنن جلد 7 صفحہ 82 پر یہ حدیث موجود ہے, اسی طرح آثار السنن صفحہ 254 پر یہ حدیث موجود ہے. بہت ساری کتابوں میں اس کے علاوہ بھی یہ روایت موجود ہے. تو اس روایت کو امت کا تلقی بالقبول کا شرف حاصل ہے. اصول حدیث کا قاعدہ ہے, اصول حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو حدیث سند کے اعتبار سے اگر بالفرض ضعیف بھی ہو اس کو امت کا تلقی بالقبول کا شرف مل جائے تو وہ سند کے دیکھنے سے بلیاز کر دیتی ہے, ایسی روایت صحیح ہوتی ہے. یہ آپ اصول حدیث کی کتاب کوئی بھی اٹھا کر دیکھ لیں, الکفایہ فی علم روایہ میں یہ ترکیب القبول کی بات موجود ہے, اسی طرح تدریب الراوی لسیوطی میں یہ ترکیب القبول کا بحث موجود ہے, اسی طرح مقدمہ ابن صلاح اصول حدیث کی کتاب ہے اس میں ترکیب القبول کا آپ کو بحث مل جائے گی, اسی طرح البائس الرصید ابن کثیر کی ہے اس میں ترکیب القبول کی آپ حوالے دیکھ سکتے ہیں. اور یہ مستقل امام نووی رحمۃ اللہ نے بھی ترکیب بالقبول پر بات کی ہے, شرح مسلم میں جو مقدمہ مسلم لکھا اس میں یہ ضابطہ موجود ہے. تو بہرحال یہ وہ روایت ہے جو در حقیقت جس کو امت کا تلقی بالقبول کا شرف حاصل ہے, اس کو صحابہ تابعین نے اپنایا عمل کے لیے لیا, اور اسی طرح چاروں ائمہ مجتہدین نے بھی اس کو عمل کے لیے لیا. تو یہ تلقی بالقبول کی وجہ سے درجہ صحیح کی حدیث ہو گئی, اور اگر مطابق آ جائے تب بھی اس کا ذوق اٹھ جاتا ہے کیونکہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت جو ہے وہ درجہ حسن کی ہے. تو بہرحال مرفوع حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح ان راتوں 3 راتوں میں آپ نے پڑھائی. یہاں پر میں ایک قرینہ بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں. بات یہ ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ابو داؤد میں, ترمذی میں, نسائی میں, ابن ماجہ میں, سنن اربعہ کی روایت ہے, اس کے اندر الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے اور ہم نے بھی روزے رکھے ساتھ, لیکن آپ نے ہمیں قیام نہیں کروایا, آپ نے ہمیں صلاۃ تراویح جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائی حتیٰ کہ آخری عشرہ داخل ہو. جب آخری عشرہ داخل ہوا تو فرماتے ہیں کہ ایک تاک رات تھی, 23 کی رات لگا دیں, اس کے اندر الفاظ آتے ہیں. تو آپ کی عادت مبارکہ تھی, دوسری حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ فرض نماز پڑھانے کے بعد گھر تشریف لے جاتے تھے, سنو نوافل وہاں پڑھتے تھے. تو آپ جو گھر گئے ہوئے تھے آپ ایک رات اس کی رات کو نکلے, بعض صحابہ جو مسجد میں سنت نفل پڑھ رہے تھے اور بعض صحابہ گھر چلے گئے وہاں پر سنت نفل پڑھنے لگے, تو جو موجود تھے ان کو پیچھے کھڑا کیا, آپ نے سب بندی کرائی اور مصلی پہ کھڑے ہو کر بحیثیت امام اور قاری کے صلاۃ تراویح کی جماعت شروع. حدیث میں آتا ہے حدیث ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ آپ نے کتنی دیر تک پڑھی, شروع سے لے تہائی رات تک آپ نے جماعت کرائی. اس طرح جب دوسری رات صحابہ کو پتہ چلا کہ اب تو آپ قیام صلاۃ تراویح پڑھانے لگ گئے ہیں جماعت کے ساتھ, تو دوسری رات سلام پھیرنے کے بعد فرضوں کے بعد صحابہ یہاں مسجد میں بیٹھ گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے لیکن واپس نہ آئے, وہ انتظار کرتے رہے. پھر وہ رات گزر گئی تو اس سے اگلی رات آئی, 25 کی رات آئی, صحابہ نے نماز پڑھی, آپ سلام پھیر کے گھر چلے گئے, کچھ بیٹھے رہے کچھ چلے گئے, جو بیٹھے رہے آپ واپس آئے اور آپ نے ان کو پیچھے سب بندی کرائی اور اب بحثیت قاری اور امام کے آپ کھڑے ہوئے اور صلاۃ تراویح کی جماعت کرائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دیر کرائی کہ لفظ ہے ماں شطر اللیل نصف اللیل دونوں روایت میں لازم کہ آپ نے آدھی رات تک صلاۃ تراویح کی جماعت کرائی. اب جو صحابہ چلے گئے وہ چلے گئے, پھر آپ نے ایسا کیا کہ 26 کو چھوڑ کر 27 کو پھر دوبارہ اہتمام کیا. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع اہلہ و نساءہ, آپ نے گھر والوں کو بھی عورتوں کو بھی اور اہل مدینہ کے سب کو لوگوں کو عورتوں کو بچوں کو جمع کر دیا اور مسجد نبوی بھر گئی, حتیٰ کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کے لفظ ہیں کہ آپ نے وہ فرماتی ہیں مولی اور مسجد بھر گئی. تو آپ نے وہی اپنی ترتیب سے صلاۃ عشاء پڑھائی اور گھر سے تشریف لائے, صاحب کو پیچھے کھڑا کیا, تو آپ نے کیا کیا, آپ نے اتنی دیر تک صلاۃ تراویح پڑھائی کہ صبح کی سحری کے ختم ہونے میں اتنا ہی ٹائم باقی تھا جتنے میں سحری کا آدمی انتظام کر سکتا ہے. یعنی اکثر ایسا رات کا آپ نے پھر صلاۃ تراویح کی پڑھائی. تو یہ تین ہیں راتیں آپ کی پڑھانے کی. تو گویا اس حدیث میں یہ ٹائمنگ آپ دیکھ لیں, یہ قرینہ ہے, یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ آپ نے تین راتیں پڑھائی ہیں. مثلا پہلی رات آپ نے تہائی رات پڑھائی, پھر رات چھوڑ دی, پھر پڑھائی آپ نے آدھی رات تک پڑھائی, پھر رات چھوڑ دی آپ نے اہتمام کر کے سب کو اکٹھا کر کے پڑھایا, رات کا اکثر حصہ آپ نے پڑھایا, تو کل تین راتیں ہوئی. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعویٰ کرتے ہیں حضرات کہ ہم ان کی پیروی کرتے ہیں, تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مہینہ صلاۃ تراویح پڑھائی ہے جماعت کے ساتھ؟ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ان کو چاہیے کہ نبی کی پیروی کرتے ہوئے تین راتیں سے پڑھائیں, اور اسی طرح ٹائمنگ کا خیال کریں. پہلی رات آج یہ پڑھائیں تہائی رات تک, پھر آدھی رات تک, پھر صبح کی سحری کے وقت, یعنی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ جب رہتا ہو تو اس وقت تک یہ پڑھائیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ نبی کے حدیث پہ چلتے ہیں. لیکن بات یہ نہیں ہے, بات حقیقت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایسا کیا لیکن اس پر اصحابہ کو امت کو مقید نہیں کیا, آپ نے شفقت کی امت پر اور بتایا اسی کہ میں مسلسل آپ کو اسی لیے نہیں پڑھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر یہ صلاۃ تراویح فرض نہ ہو. لیکن آپ کی جو مقصد منشا تھی وہ یہی تھی کہ سارا سال سارا مہینہ پڑھایا جائے, سارا مہینہ پڑھایا جائے, یہ آپ کی منشا تھی. لیکن اس منشا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سمجھے ہیں, کیونکہ وہ رازدان رسول تھے, وہ مزاج شناس رسول تھے, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے اندازہ لگا لیتے تھے کہ آپ خوش ہیں یا ناراض ہیں. تو آپ کی باتوں کا جتنے مراد مطلب وہ سمجھتے ہیں, کوئی اور نہیں سمجھتا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی ترتیب سے اب روایات آپ نے تین راتیں پڑھائی اور کتنی رکعتیں پڑھائی, جھگڑا تو ہے نا بھائی, رکعتیں کتنی پڑھنی چاہیے, 8 پڑھنی چاہیے یا 30 پڑھنی چاہیے؟ تو جب ہم نے اس پہ تتبع کیا تو دیکھا کہ تین راتوں میں آپ نے رکعتیں کتنی پڑھائی. مثلا ایک روایت وہ جو غیر مقلدین پیش کرتے ہیں, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ابن خزیمہ میں ابن حبان میں کہ آپ نے ایک رات ہمیں نماز پڑھائی صلاۃ یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی رمضان میں, اور وہ 18 رکعتیں سمانے رکعت الوتر 8 رکعتیں الوتر تھی. تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا, یہ مولوی محمد ایوب صابر ہیں, انہوں نے تحقیق تراویح کتاب لکھی ہے, اور یہ ناصر الدین البانی ہیں, ان کے نزدیک بڑے محقق ہیں, انہوں نے یہ کتاب لکھی اور اس میں وضاحت کی تراوی پر کہ آپ نے 8 پڑھائی اور آپ نے 12 بھی پڑھائی، بقول ان کے، یہ حوالہ ان کا ہے، یہ بقول ان کے 8 بھی پڑھائی اور 12 بھی پڑھائی، تو 12 رکعتیں ہی دوسری، پہلی آگئی 8، دوسری آگئی 12، تو تیسری روایت جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے، جس سے 8 کی روایت ہے، اسی سے پھر باب 20 کی بھی روایت میں نے آپ کے سامنے پہلے پڑھی، تو انہوں نے فرمایا کہ ایک رات آپ نے جو نماز پڑھائی ہمیں اس میں 20 رکعتیں تھیں، 20 رکعتن، اور وتر کتنے تھے؟ 3 رکعت، 3 رکعت، تو اس طرح پتہ چلا کہ وتر کی تراویح کی رکعت کی جو روایات ہیں وہ تقریباً 3 ہیں، 3 قسم کی روایتیں ہیں، نمبر 1 8 رکعت، نمبر 2 12 رکعت بقول ان کے، اور نمبر 3 20 رکعت. اب ہم نے کہا دیکھیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 راتوں کا عمل ہے، روایتیں بھی 3 قسم کی، عمل 3 قسم کا اور روایتیں بھی 3 قسم کی، تو اس کی جمع تدبیر کیا ہے؟ اب ہم کیا کریں؟ 8 پڑھے، 12 پڑھے، 20 پڑھے، کس کو لیں؟ تو اس کی جمع تدبیر کیا ہے؟ دلیل کے طور پر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے کہ جب آپ نے سولو سے لیل یعنی رات کی تہائی رات تک پڑھائی، اور یقیناً یہ دلیل ہے اس میں کہ آپ نے 8 پڑھائی، ٹائم تھوڑا، رکعتیں بھی تھوڑی، پھر آپ نے رات چھوڑ کر جب دوسری مرتبہ پڑھایا تو آدھی رات تک پڑھایا، یہ دلیل ہے اس حدیث کی جو شطر اللیل کے لفظ آ رہے ہیں، یہ دلیل ہے مستقل ٹائم کے اعتبار سے کہ ٹائم بھی بڑھایا آپ نے، رکعتیں بھی زیادہ کر کے پڑھائی، تو 12 رکعت ہوگی بقول ان کے، اور جب آپ نے رات کا اکثر حصہ پڑھایا تیسری دفعہ تو اس وقت آپ نے ٹائم بھی بڑھایا اور رکعتیں بھی بڑھائی، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری رات کا جو عمل ہے ان تینوں میں سے وہ 20 رکعت تراویح کا ہے. صحابہ نے 8 کا دیکھا اس کو بھی ذکر کیا، صحابہ نے 20 کا دیکھا اس کو بھی ذکر کیا، اور بقول ان کے 12 کو دیکھا اس کو بھی ذکر کیا. صحابہ تو عینی شاہد ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے اس کو دیکھتے چلے جاتے ہیں اور بعد میں روایت کرتے چلے جاتے ہیں اور بیان کرتے چلے جاتے ہیں. تو یہ اس کی جمع تطبیق ہے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 راتیں جو پڑھانا منقول ہے اور 3 قسم کی روایات تعداد رکعات تراویح کی آئیں، اس میں آخری رات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعات پڑھائی ہیں، اور قاعدہ ضابطہ یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل ہو قابل عمل صرف وہی ہوتا ہے، پہلے والا قابل عمل نہیں ہوتا. یہ صحیح بخاری آپ کے سامنے ہے، کھول کے دیکھ لیں، صحیح بخاری جلد نمبر صفحہ 96 پر امام بخاری علیہ رحمت قیادہ لکھتے ہیں کہ جو عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری مروی ہو قابل عمل صرف وہی ہوگا، پہلے والے اعمال قابل عمل نہیں ہوں گے. اس رابطے کے لحاظ سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ آپ کی آخری رات کا عمل 20 رکعت ہے، اور الحمدللہ وہ عمل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل ہے اور قابل عمل ہے با تصریح با شہادت امام بخاری، اس کے مطابق ہمارا اہل سنت و جماعت کا عمل ہے کہ ہم 20 رکعت تراویح کو ہی سنت سمجھتے ہیں، کیونکہ سنت ہے بھی آپ کا آخری عمل، اور اسی کو سنت کیوں نہ کہیں، کیونکہ اسی پر امت نے پھر پورے کے پورے مدار رکھا اور اس کو استقرارن دوامن لیا، اور اسی روایت 3 روایتوں میں 12 والی روایت پر آپ نے امت نے اجماع کیا، اسی 3 روایتوں میں جو 20 رکعت تراویح والی روایت ہے اس پر امت نے اجماع کیا. تو بہرحال یہ ترتیب میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ پہلے یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی رات پڑھی تو 8 پڑھی، مان لیتے ہیں آپ کی بات، جب دوسری رات پڑھی تو آپ نے خود کہہ دیا کہ 12 پڑھائی، تو 12 والی روایت دوسری رات کی بنی، اور جب تیسری رات والی روایات کو جب ہم نے دیکھا اور اس میں 20 رکعت ہے تو یقیناً تیسری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اور وہ آخری عمل ہے. دیکھیں جس ترتیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائے 3 راتوں میں، اسی ترتیب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ترتیب کو پھر جاری کیا، اجرا کیا اس 20 رکعت اور 8-12 والے طریقے کو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسند امام مالک صفحہ 98 پر روایت موجود ہے، اور جس کو اکثر حضرات پیش کیا کرتے ہیں، کہ انہوں نے حضرت عبی بن کعب تمیم داری رضی اللہ عنہما کو حکم دیا، اے عبی، اے تمیم داری رضی اللہ عنہما، تم لوگوں کو کیا کرو؟ تراویح پڑھاؤ 11 رکعتیں، 11 رکعتیں پڑھو، 8 رکعت تراویح اور 1 رکعت 3 رکعت وتر، 8 اور 3 11. تو اس میں انہوں نے پہلے آپ کے حکم کو لیا، اور انہوں نے کیا کیا؟ آٹھ پڑھائی اور تین وتر پڑھائی. اور پھر اس کے بعد آپ کے حکم کے دور سے آپ کے حکم کے مطابق اور آپ ہی کے دور میں صفحہ نمبر موتا مالک ہے صفحہ 99 ہے اس پر روایت موجود ہے عبد الرحمن العرش فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں یعنی ہم جب تلاوت تراویح پڑھتے تھے تو 12 رکعت پڑھاتے تھے امام پڑھانے والے کون تھے بھائی ابئی بن کعب تمینداری تو فرمایا کہ 12 رکعت پڑھاتے ہیں تو 12 رکعت بھی آپ کے دور میں آپ کے حکم سے ہی پڑھی گئی تو یہ دوسرا آپ کا عہد اور زمانے کا عمل ہے تو اسی طرح اسی صفحے 99 پر دوسری روایت بھی موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق کے عہد زمانے میں ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے تو آپ دیکھنا یہ ہے جس طرح آپ نے 11 کا حکم دیا اسی طرح آپ نے 20 کا بھی حکم دیا کچھ عرصے بعد کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رات 8 پڑھائی تو اس کو لیا پھر 12 پڑھائی تو اس کو لیا پھر 20 آخر میں پڑھائی تو اس کو حکم دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کیا ابئی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بے شک عمر فاروق نے مجھے عمر حکم دیا کہ یصلی بالناس فی رمضان کہ تم لوگوں کو نماز میں پڑھاؤ ماہ رمضان میں اور کتنی اے امیر المومنین تو وہاں لفظ ہے کہ فصل بہم 20 رکعت امر ابئی حکم کیا ابئی بن کعب رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر فاروق نے کہ تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ جماعت کے ساتھ کتنا فصل بہم 20 رکعت فرمایا تم 20 رکعت پڑھو یہ 20 رکعت تراویح کا انہوں نے حکم دیا اس حدیث کو تخریج کیا ہے امام احمد بن منی نے اپنی مسند میں اور اسی طرح اس حدیث کو تخریج کیا ہے امام ضیاء الدین مقدسی نے اس کی جلد ہے 2 صفحہ نمبر ہے 86 اور حدیث نمبر ہے 1161 اور حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام ضیاء الدین مقدسی فرماتے ہیں اسناده حسن اس کی سند حسن ہے گویا یہ روایت صحیح ہے کیونکہ حسن من اقسام صحیح ہوتی ہے یہ اہل علم سے مخفی نہیں ہے تو بہرحال حضرت عمر فاروق نے جہاں 11 کا حکم دیا تھا وہاں انہوں نے 20 کا بھی حکم دیا ہے ان کا یہ حال ہے کہ یہ 11 والی روایت تو لوگوں کے آگے کرتے ہیں اور 20 والی کو چھپاتے ہیں جیسے یہودیوں کا طریقہ ہے کہ آپ حق کو چھپانا اور اپنے مطلب کی بات کو دکھانا اور اپنے خلاف جو ہے اس پر ہاتھ رکھ لینا چھپا لینا تو یہ ان کا طریقہ ہے اس کو وہ بیان نہیں کرتے تو حالانکہ اسی کتاب میں دوسری روایات بھی موجود ہوتی ہیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں تو بہرحال عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ترتیب سے جاری کرائی اسی ترتیب سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں یہ صلات تراویح جاری ہوئی تو امام ابن عبد البر نے اور امام بہقی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ پہلے عمر فاروق نے 11 کا حکم دیا تھا اور پھر 20 کا دیا اور اس پر استقرار عمل ہو گیا اس پر امت نے اجماع کر لیا اور اس اجماع پر بات کو یہ اجماعی قول کو نقل کرنے والے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابئی بن کعب کو جو عمر فاروق نے حکم دیا تھا لوگوں کو اس پر جمع کیا تھا اور جس پر لوگ جمع ہو گئے وہ کتنے رکعتیں تھیں فرمایا 20 رکعتن 20 رکعتوں پر اجماع ہو گیا اسی بات کو اجمان نقل کرنے والے صاحب مشکات بھی ہیں شرح مرکات لکھنے والے ملا علی قاری بھی ہیں اور اسی طرح علامہ قشتالی نے شرح صحیح بخاری میں لکھا اس میں یہ الفاظ بالکل صراط سے آ رہے ہیں امام نووی علیہ رحمت نے روضۃ الطالبین میں اتفاق المسلمین کے نام لکھے کہ مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے اجماع ہے کہ 20 رکعت تراویح جو ہے یہ استقراری اور دائمی عمل ہے جب سے آخری رات آپ نے 20 پڑھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر عمر فاروق نے آخر میں یہ 20 ہی کا حکم دیا اور 20 پر جب اجماع ہوا تو آج تک مکہ مدینہ میں جو مسجد نبوی ہے مسجد الحرام ہے اس میں جب سے یہ تراویح شروع ہوئی 20 رکعت آج تک ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جس میں امام 8 رکعت پڑھا کے ختم کر کے چلا گیا ہو ایسی ایک روایت بھی پیش نہیں کی جا سکتی نہ ایسی ایک شاہد اور گواہی پیش کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے ایک رات کو ضرور ان 14 صدیوں میں ایسی رات میں صلاۃ تراویح صرف 8 پڑھائیں اور چلے گئے نہیں ایسا دوامی اور استقراری عمل ہے صلاۃ تراویح کا کہ جب سے یہ 20 رکعت تراویح شروع ہوئی آج تک جاری و ساری ہے یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجرائے 20 رکعت تراویح پر اجرا یہ جو 20 رکعت تراویح پر اجماع کا مسئلہ تھا یہ میں نے آپ کے سامنے چند حوالے رکھ دیے اسی طرح اور بھی حوالہ ہے مثلا امام قصاری رحمہ اللہ نے 20 رکعت تراویح کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اس پر کیا ہے، فیکون اجماع منہم علی ذالک، کہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ وہ 20 رکعت تراویح ہے. اسی طرح امام کسرانی نے شاید و ساری میں بھی 20 رکعت تراویح پر فرمایا کہ یہ اجماع ہے اس پر. امام نووی نے بھی اس پر اتفاق المسلمین نقل کیا. تو بہت سارے اور بھی حوالے ہیں. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ 20 رکعت تراویح پر عبی بن کعب تمیم داری کو حکم دیا اسی زمانے میں جب اجرا کرایا، جیسے پہلے 8 پڑھائیں 11 پڑھائیں پھر 12 اور پھر 20، جب 20 کا حکم دیا اس پر استقرار عمل ہوا اور اس پر دوامی جاری عمل جب ہوا تو اس کی خبر مزید تصدیق کے لیے یہ ہے کہ حضرت امام صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے مسند ابن الجاد صفحہ 413 پر، سند کے راوی ایک ہے بخاری مسلم والا ہے، صحیح علی شرط کے بخاری مسلم یہ روایت ہے. یہ میرے ہاتھ میں یہ مسند ابن الجاد بھی موجود ہے. اس میں وہ الفاظ ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ان کے عہد میں ہم کیا کرتے تھے، فرمایا صاحب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ. یہ صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ ہیں کون؟ سند اس کی کیا ہے؟ یہ ہے حضرت امام علی بن جاد جوہری، 230 میں ان کی وفات ہے. بخاری علیہ رحمت کے استاد ہیں، بہت جلیل القدر محدث ہیں، ثقہ بالاجماع ہیں، بخاری مسلم کے راوی ہیں. تو یہ اپنی کتاب مسند ابن الجاد میں روایت نقل کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی ابن ابی زید، یہ بخاری مسلم کا راوی ہے. وہ کہتے ہیں اس نے روایت کی یزید بن خسیفہ سے، یہ بخاری کا راوی ہے. وہ روایت کرتے ہیں سعید بن یزید رضی اللہ عنہ سے، یہ صغیر صحابی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی کا بیٹا ہے. صحیح بخاری جلد اول کتاب العلم میں تصریح موجود ہے کہ ایک رات میں اپنی خالہ کے یہاں ٹھہرا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور آپ صلاۃ تہجد کے لیے اس طرح آپ نے اپنے عمل کو دہرایا. یہ وہ گواہی دیتے ہیں کہ میں اپنی خالہ کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا جو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی تھی. یہ آپ کی سالی کے بیٹے ہیں، صغیر صحابی صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کانوا یقومون علی عہد عمر فی شہر رمضان 20 رکعت. فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد اور زمانے میں، اور زمانے کی روایت یہ فضائل اوقات میرے ہاتھ میں ہے، یہ امام بہکی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، اس میں وہی صاحب نے فرماتے ہیں کانوا یقومون علی عہد، اور اس طرح کانوا یقومون فی زمانے عمر بن الخطاب کی روایت معرفت سنن والآثار اور سنن کبری بہکی میں موجود ہے. سند اس کی اسی طرح صحیح ہے، ایک ایک راوی بخاری مسلم والا ہے. تو اس کے اندر الفاظ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے جب آپ نے جاری کرایا 20 رکعت تراویح پر امت کا اجماع ہوا، صحابہ تابعین نے بلا نکیر بغیر ابجیکشن کے بغیر اعتراض کے آپ اس پر اجماع کیا، تو جب جاری ہوا تو رہا کتنے دن، یعنی تسلسل کیسا رہا، جاری اور ساری عمر کیسے رہا، دوام کیسے رہا؟ فرماتے ہیں علی عہد عمر فی زمان عمر، کہ حضرت عمر فاروق کے زمانہ خلافت میں، حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت میں ہم کیا کرتے تھے صحابہ و تابعین، 20 رکعت تراویح پر ہم قیام کرتے تھے. یہ جاری عمر ہے، سند اس کی صحیح ہے، ایک ایک راوی اس کا بخاری مسلم والا ہے. اس پر کسی راوی پر جرم کرو گے تو بخاری بچے گی نہیں، بخاری مجروح ہو جائے گی، بخاری صحیح نہیں رہے گی. تو یہ پتہ چلا یہاں سے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو 20 پر اجماع کرایا تو ایسا جاری اور ساری عمر تھا کہ پھر صحابہ تابعین نے بغیر اعتراض کے اس کو ساری زندگی اپنایا. خصوصاً آپ کے عہد میں تو جاری ہوا، 14 ہجری سے شروع کیا تو 24 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وفات ہے. یہ تقریباً 10 سال آپ کے عہد میں اس کا استقرار اور دوام تھا. اور اس کے بعد عثمان ذی نورین کے دور میں بھی یہی حالت رہی، شدت قیام کی وجہ سے لوگ سہارا لیتے تھے لاٹھیوں کا. یہ سنن کبری بہکی جلد 2 صفحہ 496 پر حدیث موجود ہے، سند اس کی صحیح ہے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت آتی ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، دیگر کتب میں موجود ہے، اس کے اندر لفظ ہے کہ انہوں نے ایک اپنے شاگرد کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز تراویح پڑھاوے، اور وہاں کا لفظ ہے 20 رکعت 20 رکعت جا کر پڑھاؤ گی، تم لوگوں حکم دیا قریب پر آ جائے. تو وہ خلفۂ راشدین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ سے صراحتاً ثابت ہے، انہوں نے 20 رکعت تراویح کا حکم بھی دیا اور اس پر لوگوں نے عمل بھی کیا، کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا. تو اسی طرح یہ 20 رکعت تراویح کی صحابہ دیگر سے بھی روایات موجود ہے، اور حضرت عثمان بن عفان کے علاوہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت موجود ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت موجود ہے، حضرت ابن عباس سے بھی روایت موجود ہے، اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی موجود ہے، طلحہ سے بھی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی موجود ہے، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت موجود ہے، اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی موجود ہے. یہ آپ الفقہ الحنفی و ادلتہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں اس صاحب کتاب نے اس کا حوالہ دیا. یہ تو صحابہ کا حال تھا اور امت کا اجماع ہو گیا، استقراری عمل ہو گیا. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ بلاد اسلامیہ میں، تابعین تو بے شمار ہے، بلاد اسلامیہ میں مکہ میں کیا عمل رہا، مدینہ میں کیا عمل رہا، کوفہ میں کیا عمل رہا، بصرہ میں کیا عمل رہا. اسی طرح ہم آگے چلیں گے، آیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں کتنی رکاتے ہیں، امام مالک بن انس مدنی کے ہاں کتنی رکاتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کتنی رکاتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک کتنی رکاتے ہیں، ذرا اس کو بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. تو بھائی دوستو، یہ اہل مکہ اور بیس رکعت. تو اس طرح حضرت عطا بن ابی رباح مکی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو جو مکہ کے رہنے والے صحابہ تابعین تھے، یہ 114 ہجری میں ان کی وفات، عطا بن ابی رباح مکی رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد ہیں اور پورے سیاست کا کرامی ہیں، اتنے جلیل القدر تابعی ہیں. تو انہوں نے بیان کیا، مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 285 پر یہ بیعت موجود ہے، فرمایا ادرکت الناس وهم يصلون 23 رکعت والوتر. یہ میں نے لوگوں کو 23 رکعت پڑھتے ہوئے پایا ہے. کتنا؟ 20 رکعت تراوی اور 3 رکعت وتر. یہ مکے کا مفتی ہے، یہ اہل مکہ ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے ان مکہ والوں کو 20 رکعت تراوی اور 3 رکعت وتر پڑھتے ہوئے پایا. اسی طرح یہ مکہ والوں کی بات ہے، یہ مکہ والے بھی 20 رکعت اور 3 رکعت وتر ہی پڑھتے تھے اور آج بھی پڑھتے ہیں. اسی طرح اہل مدینہ ہے، اہل مدینہ کے بارے نافع بن عمر روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کانا ابن ابی ملائکہ یصلی بنا فی رمضان 20 رکعت، کہ حضرت ابن ابی ملائکہ رضی اللہ رحمہ اللہ جو جلیل القدر تابعی ہیں، تقریباً کافی سارے صحابہ کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے رمضان شریف میں. کتنی رکعتیں ہیں؟ یہ اہل مدینہ ہیں اور مدینہ کے امام ہیں اور تراوی کے امام ہیں، آگے قاری ہیں، امامت کراتے تھے، صلاۃ تراوی پڑھاتے تھے. کتنی رکعتیں؟ فرمایا یصلی بنا فی رمضان 20 رکعت، سمانیہ رکعت نہیں 20 رکعت. فرمایا 20 رکعت لوگوں کو نماز تراوی پڑھاتے تھے. یہ اہل مدینہ کا حال ہے، یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ اس کا 285 ہے، اس پر یہ سند صحیح کے ساتھ روایت موجود ہے. اسی طرح اہل کوفہ میں ابراہیم نخی رحمہ اللہ جلیل القدر تابعی اور پورے سیاست کے راوی ہیں، یہ نافع بن عمر تابعی ہیں، بخاری کے راوی ہیں، اور ابن ابی ملائکہ بخاری مسلم کے راوی ہیں، تابعی ہیں. یہاں مدینے والے کوفہ والے ابراہیم نخی رحمہ اللہ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ لوگ تھے کہ کانو یصلون 35 فی رمضان، فرمایا کہ لوگ 5 ترویحیں پڑھتے تھے رمضان میں، ترویحیں 5 پڑھتے تھے، ایک ترویحہ 4 رکعتوں کے اور 4 پانچوں کے 20، تو 20 رکعتیں لوگ پڑھتے تھے. کہاں؟ اہل کوفہ میں، جہاں بے شمار تابعین تھے، 400 فقہا تو صرف تابعی تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا دار الخلافہ ہے، وہاں وہ تقریباً کم و بیش 5 سال رہے ہیں اور ہزاروں ان کے شاگرد ہیں، 400 تو فقہا ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وہاں کے وزیر بھی تھے اور معلم بھی تھے، سکھانے پڑھانے والے بھی تھے، وہاں ان کے شاگرد 400 صرف فقہا تھے. محدثین کی تو حالت ہی چھوڑے، صحابہ کتنا سکونت پذیر تھے وہاں. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ روایت کرتے ہیں 1050 صحابہ، ایک الکنا والدلابی میں اندر اس کے اندر روایت موجود ہے کہ 1050 صحابی، جس میں 70 بدری صحابہ تھے، یہ کوفہ میں سکونت پذیر تھے. اور امام اجری احمد بن عبداللہ الاجری یہ معاصر امام بخاری رحمت کے جلیل القدر محدث ہیں، انہوں نے بیان کیا جن صحابہ نے سکونت پذیر سکونت اختیار کی کوفہ میں، فرمایا 1500 صحابہ وہاں سکونت پذیر تھے، اور امام سخاوی رحمہ اللہ نے فرمایا زیادہ خلق اس سے بھی زیادہ تھے. یہ وہ مسکن ہے کوفہ جس کے بارے میں یہ سوچا کرتے ہیں. یا میں تھوڑی سی بات درمیان میں کرنا چاہتا ہوں، جب میں غیر مقلدین کے ساتھ غیر مقلد تھا، 7 سال جب میں غیر مقلد رہا، تو اس دور میں ہمارا ضلع بھاوت پر ہے، اور رحیم خان کی پہلی تحصیل لیاقت پر ہے. لیاقت پر شہر میں اوڈا والی مسجد غیر مقلدین میں شمشاد سلفی آیا اور اس نے بیان کیا کہ ہم نہیں مانتے ابو حنیفہ کو، وہ کوفہ میں پیدا ہوا، کوفہ میں پرورش پائی اس کی، ہم نہیں مانتے. ہم مانتے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو، ہم مانتے اہل حجاز کو، ہم دین لیں گے اہل حجاز سے لیں گے، ہم کوفہ والوں سے دین نہیں لیتے، جاؤ اتھانا پڑے، ہم نہیں مانتے. تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا یہ تو غلط بیان کر رہا ہے، کوفہ کا تو یہ حال ہے کہ دنیا کے پاس اس وقت جو قرآن موجود ہے وہ بھی کوفیوں نے پہنچایا، شاہ فہد نے چھپوایا ہے قرآن، اس کے پیچھے لکھا ہے کہ یہ قرآن قاری عاصم کوفی کی قرآت کے مطابق ہے اور قاری حفص کوفی کی روایت کے مطابق ہے. یہ غالباً میرے ہاتھ میں جو قرآن شاید وہی ہو، نہیں یہ وہ نہیں ہے. تو اس میں انہوں نے وضاحت کی کہ بھئی یہ قاری عاصم کوفی کی قرآت کے مطابق ہے، قاری حفص کوفی کی روایت کے مطابق ہے. یہ قرآن بھی دنیا کے سامنے کوفیوں نے پہنچایا ہے، اور غیر مقلد ہر نماز میں صلاۃ تراویح میں قاری عاصم کوفی کی قرآت پر یہ قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن بھی کوفیوں نے دیا ہے دنیا. تو خیر وہ کہنے لگا نہیں مانتے. میں نے کہا اگر کوفیوں کو ہم کہتے ہیں ہر عراق کو نہیں مانتے، وہ آسانا پڑا ہے کوفہ بکرا جو ہم نہیں مانتے، ہم اہل حجاز سے لیں گے، ہم امام مالک سے لیں گے، ہم امام شافی سے لیں گے. میں نے کہا وہ تو مصر چلا گیا تھا، وہ تو مکے میں نہیں رہا تھا، وہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اہل حجاز سے لیں گے، مصر کو نہیں جائیں. ہم جاؤ ہم دین لیں گے بخاری سے. میں نے کہا بخاری بخارا میں رہتے، وہ مکہ مدینہ بن گیا ہے. تو بہرحال کوفہ اور بصرہ اور بغداد پر بسنے والوں، میں نے کہا دوست یہ کیا بات کرتے ہو تم؟ تم نے بات کر کے اپنے مذہب کی اور صحیح بخاری کی وقار اور عزت ہی گھٹا دی. صحیح بخاری امام بخاری اگر احمد فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث کے طلب کے لیے جزائر کا سفر کیا 4 دفعہ، 6 دفعہ میں حجاز کی طرف سفر کر کے گیا ہوں طلب حدیث کے لیے، لیکن کہتے ہیں لا اوزیکم، میں یہ شمار ہی نہیں کر سکتا کہ طلب حدیث کے لیے میں بغداد اور کوفہ بصرہ محدثین کے ساتھ کتنی دفعہ گیا ہوں، لا اوزیکم، میں شمار نہیں کر سکتا. اور پھر اس کا عمل بخاری میں دکھایا، مسلم میں ہے، پورے صحاح میں ہے. بخاری آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اگر آپ کو علم اسماء الرجال سے تسمس ہے تو آپ ذرا کبھی اس کا حالات دیکھیں. امام بخاری علیہ رحمت نے بخاری شریف میں 75% جو روایات ہیں وہ اہل عراق ہیں ان سے حدیثیں دی، 25% جو ہیں وہ صرف اہل حجاز ہیں، مکہ مدینوں سے والد سے حدیثیں نہیں ہیں. اور کوفہ سے ناراض رہنے والوں، بغداد اور بصرہ سے بھاگنے والوں، اگر ایسا ہے تم ان سے بائیک آؤٹ کر دے تو بخاری ویران ہو جائے گی. میں نے کہا اگر تم نہیں لیتے ان سے دین تو بخاری نے تو ان سے لیا ہے 75%. بخاری کا مطلب ہے بخاری مجبور ہے، بخاری ان کے بغیر بخاری نہیں لے سکتا، اور تمہاری صحیح بخاری ان کے بغیر صحیح بخاری نہیں ہے. تو کوفہ والوں پر اعتراض رہا، منہ سنبھال کے کیا کرو. تو بہرحال اہل کوفہ کا بھی عمل کیا ہے 20 رکعت، اسی طرح اہل بصرہ. اہل بصرہ کے لیے امام یونس رحمہ اللہ جو کہ بصری ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسجد میں پایا لوگوں کو اور وہ نماز کیا پڑھ رہے تھے، کتنی رکعتیں پڑھ رہے تھے، کانو یسلون 5 تراویح کہ وہ لوگ جو نماز صلاۃ تراویح پڑھ رہے تھے، تراویح پڑھ رہے تھے کتنی، 5 تراویح پڑھتے تھے، 5 تراویح. یہ جمع ہے تربیت کی، جمع تراویح جو ہوتی ہے نا، یہ تربیتین جو ہے اس کی جمع تراویح ہوگی، اور تراویح جو ہے نا حقیقت تربیتین اور 5 ترویحات. یہ جملے صاحب بتا رہے ہیں 5 کے ساتھ لگنے سے کہ آپ نے 5 چوکے پڑھائے اور لوگوں نے 5 چوکے پڑھے. اور 5 چوکے کتنے ہوتے ہیں، گنتی آتی ہے؟ 5 چوکے 20 ہیں نا استاد، جب یہ گنتی گراتے تھے تو یہ کوئی گنتی نہیں آتی. کیا مکل رہا ہوں، کہتے تھے نا کہ 4 رکعت نماز میں 28 مرتبہ رفع کہہ رہے ہیں، 10 کرتے ہو 18 چھوڑتے ہو. کہتے یہ جو گنتی کرتا ہے یہ کیا ہے؟ استاد فرماتے تھے لوگ تو جان جو ہیں یہ اتنے بڑے جان ہیں ان کو گنتی بھی نہیں آتی. یہاں ہے کیا ہے، 5 ترویحات، 5 تراویح. تو پانچ جو کہ بیس ہوتے ہیں، تو انہوں نے کتنی پڑھی ہوئی اہل بصرہ نے؟ بیس رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے مسجد میں جمع ہو کر جماعت کے ساتھ، تو بصرہ والے بھی کتنے پڑھتے ہیں؟ بیس رکعت. تو یہ ہے امت مسلمہ کا حال، بلاد اسلامیہ کا، کوفہ، بصرہ اور مکہ مدینہ چاروں بلاد آ گئے. اس میں بھی استقراراً تماماً بیس رکعت پڑھی جا رہی ہے وفات نبوی کے بعد، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں. اور آگے چلیے، ایم ایم مجتہدین نے کیا کیا، ایم ایم مجتہدین کے نبی کتنی رکعت ہے؟ فرمایا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے الفقہ الحنفی و ادلۃہ میں صراحت المروی ہے. انہوں نے جب سوال کیا گیا صلاۃ التراویح کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا المحیط برہانی میں بھی وضاحت سے، صاحب برہانی جو ہیں محیط برہانی والے علامہ بخاری رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا کہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ بھی رکعت بیس رکعت تراویح عمر فاروق نے پڑھائی ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ نے فرمایا بیس رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہے. حضرت عمر فاروق ایسے نہیں تھے جو بدعت ایجاد کریں، ان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، انہوں نے سنت نبی کو جاری کیا ہے اور سنت ہی پر عمل کرتے ہیں، یہ سنت مؤکدہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ فقہ کو کہا ان کے نزدیک بیس رکعت تراویح ہے، المحیط البرہانی میں بھی دے سکتے ہیں، الفقہ الحنفی و ادلۃہ میں بھی آپ بڑی خوشی سے دیکھ سکتے ہیں. صفحہ اس کا 242 ہے اور جلد اس کی اول ہے. اسی طرح امام مالک بن انس مدنی ہے، مدینے کے امام، ان کے نزدیک بھی تراویح. فرمایا القیام و عشرین رکعت، رکعت تراویح کا قیام جو ہے وہ کتنی رکعتیں ہیں؟ عشرین رکعت. فرمایا بیس رکعت تراویح. اور ان کے امام ابن رشد مالکی نے، جو بدایت المجتہد لکھنے والے مالکی مذہب ہیں، وہ فرماتے ہیں آپ نے ان بیس رکعت تراویح کو اختیار کیا امام مالک نے. یہ مختار مذہب ہے امام مالک رحمہ اللہ، اور لکھنے والے بھی مالکی ہیں. اسی بات کو نقل کرتے ہیں امام ابن عبد البر مالکی الاستذکار میں، اسی بات کو نقل کرتے ہیں امام ابن عبد البر اپنی دوسری کتاب التمہین میں کہ بیس رکعت تراویح امام مالک بن انس مدنی کا قول ہے، اور مدنۃ الکبریٰ میں بھی بیس رکعت ہے، امام ابن القاسم امام مالک سے نقل کرتے ہیں. تو بہرحال امام مالک بن انس مدنی کا مذہب بھی بیس رکعت. اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ سے روایت آتی ہے، یہ ترمذی چلتا ہے صفحہ 166 اور قیام اللیل صفحہ 159 پر صراحت الفاظ ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں ادرکت ببلدنا بمکہ، اور لوگوں میں نے اپنے شہر مکہ والوں کو کس پر پایا؟ فرمایا عشرین رکعتن، میں نے اپنے اہل بلد مکہ والوں کو بیس رکعت تراویح پڑھتے پایا. اور امام زعفرانی ان کے شاگرد ہے، وہ آپ کا قول نقل کرتے ہیں. امام ابو عبداللہ محمد بن نصر المروزی نے اس کو نقل کیا قیام اللیل میں صفحہ 169 پر، وہ کہتے ہیں امام شافی امام محمد بن ادریس شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں احب الیہ عشرین رکعت، میرے نزدیک پسندیدہ جو ہے وہ بیس رکعت تراویح. اسی طرح آگے آئیے، امام احمد بن حنبل ہیں، تین ائمہ ہو گئے، چوتھا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہے. ان کی کتاب فقہ کی البنی لابن قدامہ مشہور کتاب ہے. امام ابن قدامہ مقدسی نے فقہ حنبلی پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مسلک کو اکٹھا کیا لکھا، اور وہاں وہ لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک عشرین رکعتن، فرمایا بیس رکعت ہے، اور فرمایا اس کو امام احمد بن حنبل نے افطار کیا، مختار مذہب ہے امام احمد بن حنبل. لکھنے والے کون ہیں؟ حنبلی. اور مذہب کس کا لکھ رہے ہیں؟ اپنے امام کا، کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک مختار مذہب بیس رکعت تراویح کا ہے. تو گویا ائمہ اربعہ کا مسلک بھی یہی ہے. اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بیس رکعت ثابت. آپ کی آخری عمل جو ہے، جو ٹائم ایک قرینہ اور دلیل ہے کہ اکثر اس سے آپ نے صلاۃ تراویح پڑھائی، اس میں بیس رکعت پڑھائی، الحمدللہ اس پر ہمارا عمل. اور اسی طرح خلفائے راشدین میں سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو حکم ہے آخری، اور استقرار عمل اور دوام اور اجماع، وہ بیس رکعت والا ہے، اس پر بھی الحمدللہ ہمارا عمل، امت کا اجماع بھی ہمارے ساتھ. اور بلاد اسلامیہ مکہ مدینہ کوفہ بصرہ والے کیا کرتے تھے تابعین کے دور میں؟ فرمایا یہ آپ کے سامنے روایات آ گئی سنن صحیح کے ساتھ، اس میں وہ بھی بیس رکعت تراویح وہ لوگ صحابہ تابعین تو تھے پڑھتے تھے. اسی طرح ائمہ اربعہ ہیں، ائمہ اربعہ کا نزدیک بھی مختار مذہب کیا ہے؟ بیس رکعت ہے. گویا اس پر امت کا اجماع بھی ہے، اور اس پر ان کا عمل بھی ہے اور آج اہل سنت والجماعت کا بھی اس پر عمل ہے، حتیٰ کہ علامہ شامی رحمہ اللہ فتاوی شامی میں فرماتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح والا تو وہ عمل ہے جس پر شرقاً و غرباً مشرق اور مغرب کے مسلمان عامل ہیں، اور یہ علامہ شامی رحمہ اللہ 1252 ہجری میں وفات پائی انہوں نے، اس دور تک یہ اتفاق اور اتصال رہا، لیکن جب انگریز اس دور دھرتی پر آیا تو انہوں نے ایک جماعت کھڑی کی جنہوں نے اجماعی مسئلے کا انکار کرایا اور علیحدہ ہوئے اور 8 رکعت کا شوشہ چھوڑا، اور آپ زور سے دندنا کر کہتے ہیں، اور روایات کون سی پیش کرتے ہیں؟ یعنی وہ اگر روایت تراویح والی ہوتی ہے تو پہلی رات والی ہوتی ہے، دوسری رات والی اور تیسری رات والی چھوڑ دیتے ہیں، اور برخلاف اس کے یا پھر وہ روایت لائیں گے جس میں صلات تہجد کا ذکر ہے، صلات تراویح کا ذکر نہیں ہے. مثلا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ روایت پیش کرتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ رحمہ اللہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتے ہیں، اما جان آپ کی نماز رمضان شریف میں کیسی تھی؟ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان ہو چاہے غیر رمضان کا علاوہ دوسرے مہینے ہو، رمضان ہو بلافی غیر رہا، رمضان کا ایک مہینہ ہو میرے بیٹے یا سال کے 12 مہینے ہوں، آپ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، 11 رکعت وہ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. پھر بتایا فرمایا صلی اللہ 4 رکعت، 4 رکعتیں ایسی پڑھتے، تم ان کا مجھ سے سوال نہ کرو کتنا طویل پڑھتے اور کتنا خوبصورت پڑھتے، صبح صلی اللہ 4 رکعت پھر 4 رکعتیں پڑھتے، اور ان کے طویل پڑھنے کا ان کے خوبصورت پڑھنے کا مجھ سے سوال نہ کر بیٹا. پھر اس کے بعد فرمایا پھر صلی اللہ 3 پھر 3 رکعت فطر پڑھتے. اب دیکھیں آپ صلی اللہ 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں اور 3 رکعت فطر پڑھ رہے ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ یہ وہ نماز ہے جو ایک مہینے میں پڑھی جائے چاہے سال کے 12 مہینے میں پڑھی جائے، رمضان ولافی غیرہ، اور رمضان کا ایک مہینہ ہے، ولافی غیرہ اور غیرہ میں سارے مہینے ہیں 11 کے 11. فرمایا 11 مہینے کی نماز آپ کی یہ ہے کہ آپ 11 رکعت پڑھتے، 3 رکعت کیا پڑھ سکتے کیا سارے مہینے میں سارے سال میں، 3 رکعت فطر اور 8 رکعت. تو حضرت اس روایت میں تو سراحتن یہ لفظ آئے کہ آپ کے سارے سال کی یہ نماز ہے، ایک مہینے کی نماز نہیں ہے، جبکہ ہمیں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری جگہ پہ اشارہ فرمایا کہ قصرت صلاتہ، کہ آپ کی ماہ رمضان میں نماز بڑھ جاتی تھی، نماز ماہ رمضان میں آپ کی بڑھ جاتی تھی، اور پھر آپ کثرت صلات جو بڑھتی تھی وہ در حقیقت صلات تراویح تھی تہجد سے علاوہ، تو تہجد کی نماز الگ پڑھتے تھے اور صلات تراویح آپ الگ پڑھتے تھے، تو اس میں تو سارے سال کی نماز آ رہی ہے، ایک مہینے کی نماز نہیں ہے. آپ دیکھیں اس روایت کے اندر جو لفظ ہے 4 4، یہ 4 پڑھتے ہیں، یہ تو دو پڑھتے ہیں. اس حدیث پر عمل نہ ہوا عملی، متن کے اعتبار سے نہ عمل ہوا. پھر وہاں 3 رکعت فطر سارا سال، یہ سارا سال 1 رکعت پڑھتے ہیں، ماہ رمضان میں آ کر 3 رکعت فطر پڑھتے ہیں، لیکن وہ بھی بگاڑ کر، وہ بھی دوسری رکعت کو سلام کر کے پھر کھڑے ہوئے، تین کی نیت کریں گے لیکن اس طرح. تو بہرحال یہ کیسے عامل ہے؟ ہاں نبی پاک سن تو پڑھے سارا سال اور یہ پڑھیں صرف ایک مہینہ، جو ایک مہینہ عمل کرے، ایک حدیث میں ہے کہ ایک مہینہ اس حدیث پہ عمل کرنا کہ سارا سال اس کو چھوڑ دینا، تو یہ تو در حقیقت وہ نماز ہی نہیں ہے، یہ وہ نماز ہے جو پورا سال میں پڑھی جاتی ہے، یہ صلات تہجد ہے. آج بھی ہم اہل سنت والجماعت علیحدہ تہجد 8 رکعت پڑھتے ہیں اور 3 وتر جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، آج بھی ہمارے وہی 3 وتر ہیں، سارا سال بھی 3 پڑھتے ہیں، اور اس وقت ماہ رمضان میں بھی ہم 3 ہی پڑھتے ہیں، اور سارا سال 8 رکعت تہجد پڑھتے ہیں، اور ماہ رمضان میں ہم تہجد 8 رکعت پڑھتے ہیں، یہ ان کی دلیل ہی نہیں ہے. آج اگر بالفرق یہ حدیث اسی حدیث میں یہ صلات تراویح تھی، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہے 57 ہجری، 57 50 اور 7، اور خلفائے راشدین کا دور ہے 40 ہجری تک، تو گویا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 14 ہجری کو شروع کیا، 24 میں شہید ہوئے، 10 سال کا زمانہ پایا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں، جب 20 کو جاری کرایا حکم دیا تو اما عائشہ صدیقہ 7 حجرے میں رہتی ہیں مسجد نبوی میں نبی کے ساتھ، آتی اور کہتی ابجیکشن لگاتی، اے عمر فاروق کیا کر رہے ہو، تو نبی کی سنت تو 8 رکعت تراویح ہے، تم نے بدعت ایجاد کر دی ہے، تم نے بارہ کہاں سے نکالی؟ لیکن تاریخ گواہ ہے اور احادیث کا ذخیرہ بھی گواہ ہے، دنیا کی کسی کتاب میں ایک روایت ایسی نہیں ہے جس میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان 20 رکعت تلاوت پڑھنے والوں پر اعتراض کیا ہو، حالانکہ آپ کے سامنے پڑھے گی اور آپ خاموش ہیں. کیوں خاموش نہ ہو؟ ان کے نزدیک یہ سادہ تراوی 8 رکعت 3 ہے، ان کے نزدیک تو سادہ تراوی آپ کا آخری عمل ہے 20 رکعت. کس طرح اعتراض کرتی؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا کہ در حقیقت صلاۃ تراویح ہے 20 رکعت، یہ روایت در حقیقت صلاۃ تہجد کی ہے، صلاۃ تراویح کی نہیں ہے. جس بڑے آدمی نے اس کو استعمال کیا ہے، اسے اپنی اس زبردستی کر کے صلاۃ تراویح پر لایا ہے، بلا دلیل ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ورنہ ہم یہی چیلنج کریں گے کہ صلاۃ تراویح اور صلاۃ تہجد وہ کہتے ہیں اپنی قیاس مجرد سے کہ یہ ایک نماز ہے، ہم چیلنج کرتے ہیں قرآن کی ایک آیت پیش کر دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح نہ صحیح حسن پیش کر دیں، حسن نہ صحیح ضعیف پیش کر دیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ تہجد اور تراویح ایک نماز ہے، ایک روایت پیش کر دیں، ہم ان کے ایک ایک لفظ پر لاکھ کر لاکھ لاکھ روپے انعام دیں گے اور غیر مقلد ہونے کا اعلان بھی کریں. ایسا ان سے کبھی نہیں ہو سکا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس 10 سال دور عمر فاروق میں اعتراض نہیں کیا 20 رکعت پر، اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 25 سے لے کر اور 35 ہجری تک یہ اپنا انہوں نے دور خلافت کا زمانہ نبھایا، اس میں تراویح 20 رکعت پڑی گئی، کبھی ایک رات بھی اماں عائشہ صدیقہ کا گھر سے نکل کر ان کو اعتراض نہیں کیا کہ تم بدعت کر رہے ہو، سنت نبی تمہارے نزدیک نہیں ہے، یا کہتی ہے سنت نبی 8 ہے باقی تم مستحب پڑھائے ہو، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے نہیں فرمایا، اس طرح کے جملے بھی نہیں ہے. اور انہیں اعتراض کرتی کیوں؟ اسی طرح 35 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور رہا ہے، دورے کے خلاف انہوں نے تو اپنے شاگرد کو حکم دیا اور وہ لوگوں کو 20 رکعت پڑھائیں، اور وہ پھر بھی اس کے باوجود انہوں نے یہ اعتراض اماں عائشہ صدیقہ نے نہیں کیا. یہاں یہ سراسر پتہ چلتا ہے، ورنہ تم جیسے انگریز کی پیداوار جس کو تم بدعت سمجھتے ہو اس پر بول پڑتے ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی اتنی ایمان میں کمزور تھی کہ وہ بدعت ان کے سامنے اور وہ اعتراض نہ کرے اس کے خلاف بولے نا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے ایمان کے برابر کی مائی کا لال ہے. تو وہ بدعت کو مٹانے والے تھے، بدعت کو چلانے والے نہیں تھے. کیا سارے کے سارے صحابہ تابعین بدعت پر عمل ہو گئے تھے، بدعتی ہو گئے تھے، اور سنت پر چلنے والے انگریز دور میں انڈیا میں آنے تھے؟ تو بہرحال اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اعتراض نہیں کیا، حتیٰ کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ اور 14 مہینے تقریباً اساتذہ رضی اللہ کو زمانہ بھی پایا، اس دور میں بھی 20 رکعت رہی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا بھی دور حکومت کا اکثر حصہ پایا، 57 ہجری تک پایا، تو ان اس دور میں بھی 20 رکعت پر انہوں نے اعتراض نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا، کیوں کرتی؟ ہاں غیر مقلدوں کے پاس پڑھتی تو ضرور کرتی، پھر اعتراض کرتی کہ یہ تو تہجد ہے، یہ تو تراویح ہے، تہجد نہیں ہے، یہ تو زیادہ پڑھ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. ابھی ہمارے پاس ایک منفرد آیا جو امریکہ میں پیش کر رہے، کہتے ہیں 20 رکعت تو ثابت ہی نہیں ہے، صرف سبحان اللہ جو ثابت ہے، بغیر ثابت کے لیے اما عائشہ صدیقہ اعتراض نہیں کر رہی. ثابت کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو ہم نے پیش کر دیا ہے، مرشد ابن الجاد کی سند ہے، معرفت سنن والا صاحب بھیکی کی سند ہے، سنن کبری بھیکی کی سند ہے، ان سندوں پر تم چرا تو کرو، بخاری بچا لو، مسلم بچا لو، پتہ چل جائے. گھر بیٹھ کر ہم انگڑائیاں لیتے ہو اور وہاں سے ہاؤ ہو کرتے ہو، ذرا سامنے آؤ پتہ چلے کس طرح جا کی جاتی ہے. تو یہ وہ راوی ہیں جن پر مدار ہے بخاری مسلم کا. اور اگر صحیح حدیث کی تاریخ یہی نہیں کہ ان کے شکاعت صفات راوی ہوں اور وہ حدیث صحیح نہیں ہوتی، تو پھر ٹھیک ہے، جو شکاعت صفات راویوں کی حدیث صحیح نہیں ہوتی تو بخاری مسلم کا کیا اعتبار ہے؟ وہ بھی صحیح ہو سکتی، اس کے لیے وہی تو نازل نہیں ہوئی، راوی تو وہی کھڑے. تو بہرحال اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی ہے اعتراض اس لیے نہیں تھا کہ ان کے نزدیک تہجد علیحدہ تھی اور تراویح الگ تھی، اس لیے انہوں نے اعتراض نہیں کیا، بلکہ یہ تقریری حدیث بنتی ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ان کے آنکھوں کے سامنے صحابہ بل اجماع صحابہ اور تابعین 20 رکعت پڑھ رہے ہیں اور آپ خاموش ہیں. اور جس بات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائے وہ تقریری حدیث مرفوع ہوتی ہے، صحابہ جس پہ خاموش ہے تقریری حدیث موقوف ہوتی ہے، اور جس پہ تابعی خاموش ہے تو اس پر وہ تقریری حدیث مقتوع ہوتی ہے. یہ تینوں کیٹیگری جو حدیث کی ہیں اس اعتبار سے یہ تقریری حدیث ہے. تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک بھی ہے تصدیق شدہ ہے 20 رکعت تراویح. اسی طرح دوسری روایت انہوں نے پیش کی، اس میں صراحتاً یہ لفظ کہ ماہ رمضان میں ابھی آپ نے ایک رات 8 رکعت تراویح سمانی رکعت تو پڑھایا، ہم قطر اگر اس کے سنس کے بات کریں الگ بات ہے، سنس پر تم بات کرو گے تو ہم بھی کریں گے، ہم بھی چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہمیں بھی کچھ آتا ہے، ہماری بھی زبان ہے ان شاء اللہ. سنوری جال کے حوالے سے ایم ایم محدثین کے حوالے سے آپ جھگڑا کریں گے تو آپ کو پھر جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی. تو ان شاء اللہ ہم سنس پر قطر اگر جھگڑا کریں. حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آج کی روایات تم پیش کرتے ہو، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جہاں وہ آج کی روایت ہے وہاں 20 کی بھی عرصے مروی ہے. تاریخ جوزجان کے حوالے سے جس رات انہوں نے 8 کو دیکھا اس کو بھی بیان کیا، جس رات اس نے 20 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا نبی پاک صحابہ کو اس کو بھی بیان کیا. انہوں نے بخل کیا نہیں ہے لیکن تم بخل کرتے ہو. ایک ہی درجے کی حدیثیں ہیں دونوں، 8 والی بھی اور 20 والی بھی ایک ہی صحابی سے مروی ہیں، ایک ہی جتنا سکر ہے اور ایک ہی طرح تو ان کے اندر صحت پائی جاتی ہے. یہ تو جب بات چلے گی میدان لگے گا تو بات بن جائے گی. تو بہرحال دونوں نے بیٹھے ان کے سامنے، اگر دل فرد تو نہیں مانتے 20 رکعت والی کو، تو اگر دل فرد آپ کی بات مان لے کہ 8 رکعت تراوی ہی سنت نبوی تھی بقول اور روایت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، تو ہم جابر بن عبداللہ 78 ہجری میں وفات پائی ہے، وہ پھر روایت 79 ہجری میں وفات پائی ہے. اتنا زمانہ حیات ہے ان کا، خلفائے راشدین کا زمانہ پانے والے ہیں. 14 ہجری سے صلاۃ تراویح کی جماعت تسلسل سے عشاء کی نماز کے بعد متصل یہ شروع ہوئی. 20 کا پورا ماہ رمضان 29 یا 30 کا ہوتا تو اس پر یہ امت کا صحابہ تابعین کا عمل رہا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے یہ زمانہ پایا. 14 سے لے کر 24 تک، 25 سے لے کر 35 تک، 35 سے لے کر 40 تک، 40 سے لے کر 60 تک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور اس کے بعد دیگر حضرات آئے ہیں ان کا بھی زمانہ انہوں نے پایا ہے، لیکن تراویح کا تسلسل آج تک اسی طرح 20 چلتا رہا اور چلتا آیا ہے اور چلتا رہے گا. تو انہوں نے ایک دن بھی ایک رات بھی مسجد نبی میں کھڑے ہو کر عمر فاروق کے دورے حکومت عہد میں زمانے میں 20 رکعت والوں پر اعتراض نہیں کیا کہ تم نے 20 رکعت جو پڑھی ہے یہ بدعت ہے، یہ زید نماز اپنی طرف سے کر دیے، دین میں اضافہ کر دیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے صرف 8 رکعت. اگر یہ 20 رکعت ان کے نزدیک بدعت ہوتی یقیناً اعتراض کرتے، دنیا کی کسی کتاب میں ان کی طرف سے ابجیکشن اور اعتراض نہیں ہے. پتا چلا اس سے وہ اعتراض کرتے بھی کیوں، انہوں نے دیکھا کہ آپ کی سنت جو ہے جاری 20 رکعت اور 20 رکعت آپ نے پڑھائی اس کو آپ نے بیان بھی کیا، اسی طرح آپ نے 8 کو دیکھا اس کو بھی بیان کیا، وہ کیسے اعتراض کرتے. ہاں غیر مقلدین کی طرح اگر اس طرح ہوتے کہ افتتم من نحوات کتاب تکفرون بعد کا مستحق ہوتے تو یقیناً وہ ایسا کرتے کہ وہ ایک روایت کو مانتے، ایک عمل کو مانتے اور دوسرے کو چھوڑ دیتے. ہم تو مانتے ہیں پہلی رات کا عمل جو ہے دیر بھر ہے وہ 8 رکعت ہے اور آخری رات کا عمل جو ہے آپ کا 20 رکعت ہے اور 20 پر پھر عمل ہے استقراری. تو اس طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں بھی ایک رات اعتراض نہیں کیا کہ لوگوں سنت 8 ہے اور 20 بدعت ہے. اسی طرح حضرت علی کے دور میں 5 سال پائے انہوں نے ایک دفعہ بھی اعتراض نہیں کیا کہ لوگوں سنت 8 ہے اور 20 بدعت ہے. اسی طرح امیر معاویہ یا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انومت جو دور ہے 14 مہینوں کا اس کے اندر بہت بڑا زمانہ پایا، کسی کے دور میں انہوں نے ایک رات بھی اعتراض نہیں کیا 20 رکعت پر کہ یہ سنت نہیں ہے بدعت ہے. کیوں اعتراض کرتے؟ ان کے نزدیک تھا یہ سنت 20 رکعت. تو بہرحال اگر بالفرض محال روایتیں دونوں واجب مرفوع 8 والی اور 20 والی یہ تعارض ہو گیا تو امام ابو داؤد اگر احمد قیدا بیان کرتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دو حدیثیں آ جائیں اور ایک آپس میں تنازع ہو گئے، تنازع خبران جب ان دو خبروں کی آپس میں تنازع ہو گئے اور وہ مروی ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پھر ہم عمل کس پہ کریں؟ قیدا بیان کریں. فرماتے ہیں یہ کتاب الصلاۃ میں کتاب الحج دو دفعہ میں فرماتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان دونوں حدیثوں کو حدیثوں میں سے کس حدیث کو لیا عمل کے لیا اور کس پر انہوں نے عمل کیا. جس پر صحابہ عمل کریں گے اس کو لیں گے، ہم اس کو معمول نہیں سمجھیں گے، دوسری کو ہم متروک اور منسوخ سمجھیں گے، وہ قابل عمل نہیں ہوگی. تو اس ضابطے اور قاعدے کے لحاظ سے بھی 20 رکعت تراویح والی کو صحابہ نے دل اجماع لیا، دل اتفاق لیا، تابعین نے بھی دل اتفاق لیا، ائمہ متقین نے بھی دل اتفاق لیا اور 8 رکعت والی کو چھوڑا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ 8 رکعت والی ہمیشہ کا آپ کا عمل نہیں تھا، ایک رات کا عمل تھا اور آخری رات جو آپ نے پڑھایا تو وہ تو علت بتا دی کہ تسلسل سے پڑھاؤں تو کہیں فرق نہ ہو جائے، ورنہ آپ کو تو یہی عادت ہوتی مسلسل آپ 20 رکعتیں پڑھاتے. لیکن آپ نے جو آخری رات پر عمل کیا، پھر صحابہ نے بھی آخری رات پر عمل کو اپنایا اور اس کو استقرارا دوامن لے لیا، اور سنت کی تعریف بھی یہی ہے کہ بات یہ ہو تو آپ سلم، یا تو آپ سلم آپ ہمیشہ اس پر عمل کرے، یا آپ سلم سے جو عمل ثابت ہو اس کو صحابہ نے استقرارا دوامن لیا ہو، پھر اس کو سنت کہتے ہیں، یہ اس پہ دوام ہو صحابہ کے اعتبار سے بھی. تو یا صحابہ تابعین کے اعتبار سے 20 رکعت ترانی کو قبول کیا گیا، 8 والی کو چھوڑا گیا. آج سنی بھی 8 والی کو چھوڑتا ہے اور 20 کو لیتا ہے اس ظاہری لفظوں کے اعتبار سے، ورنہ اگر کوئی دیکھے غور کرے تو 8 بھی اسی میں آ رہی ہیں اور 20 12 بھی اسی میں آ رہی ہیں، وہ سب پر عمل ہو رہا ہے، تینوں کی روایت پر آ جاتا ہے عمل. لیکن آپ کا چونکہ صراحتاً آخری عمل جو ایک طریقے سے تطبیق جمع اور منعقد کرنے کی بات ہے، اس اعتبار سے بھی آپ کا آخری عمل یہ ہے. تو یہ تھی ان کی دو روایات جن کو بڑے درجے سے پیش کرتے ہیں اور جس میں ان کا مسئلہ ثابت ہوتا نظر نہیں آتا، کیونکہ جس صحابی سے 8 کی پیش کرتے اس سے 20 کی ہے، اور عمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے اور غیرہ جو پیش کرتے ہیں وہ سارے سال کی نماز ہے، ایک مہینے کی نماز نہیں ہے، اس کا تو تعلق ہے نہیں. چاہے کتنا بڑا امام کیوں نہ اسے استدلال کرے، ان کا استدلال باطل ہے، بلا دلیل ہے، اور بلا دلیل بات جس کی بھی ہو حجت نہیں ہے. تو یہ تھا صلات تراوی کا مسئلہ آپ کے سامنے رکھا گیا. یہ صلات تراوی پر ان لوگوں کا گمراہ کرنے کا عجیب انداز ہے کہ وہ لوگوں کو 8 رکعت پر لگا کر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جس کو کہ سنت نبوی کہا گیا ہے. آپ بنیاد تعلیم کھول کے دیکھ رہے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی لکھتا ہے کہ 20 رکعت تراوی سنت نبی ہے، کہ سنت نبوی ہے، اور یقین ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. اب جن لوگوں نے کہا ثابت نہیں تو عدم اتنا ہے ان کی، آئے ہم آپ کے سامنے روایات رکھ رہے ہیں، سنت کی بھی حیثیت سامنے آپ کے، جن تک نہیں پہنچی ہے جسے تو یہ ان کا قصور ہے، ہمارا نہیں ہے، ہم تک پہنچ گئے، ہم نے جسے سامنے رکھ دی اور اس کے اندر صراحتن آ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی 20 رکعت. اب خلاصہ کلام کیا نکلا؟ کہ یہ 20 رکعت تراوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے مرفوع حدیث میں، یہ 20 رکعت تراوی خلفائے راشدین سے بھی ثابت ہے موقوف روایات میں، یہ 20 رکعت تراوی پر امت کا اجماع بھی ہے بلا نقیر، اور 20 رکعت تراوی پر صحابہ تابعین کا اجماعی عمل ہے، اور 20 رکعت تراوی پر مفتیان اہل بلد مکہ مدینہ کوفہ بصرہ والے بھی اسی پر عامل ہیں، اور ائمہ اربعہ کا یہی مسلک ہے اور یہی حق و ثواب ہے، یہی اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے. یہ مختصر انداز سے آپ کے سامنے بات رکھی گئی کہ صلاۃ تراوی جو ہے ماہ رمضان میں جس کی جو نفلی عبادت سنت کے نام سے موصوف ہو کر آتی ہے، منسوب ہو کر آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نوازا ہے کہ اس نفلی عبادت کو فرض کا درجہ دے کر اس کو قبول کرتے ہیں. آپ زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کا اہتمام کریں، کیوں ماہ رمضان مہینہ ہی ایسا ہے جس میں اللہ کی عبادت کی کثرت کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا اور آپ مسلسل عبادت میں لگ جاتے تھے، بقول امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کثرت صلات ہو، آپ کثرت سے نماز پڑھتے تھے. آپ اپنی نمازوں کی کثرت کو بڑھائیں اور آپ زیادہ سے زیادہ سجدے کریں، جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میری یہ دعا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بھی یہ میری دعا منظور بھی کروائیں کہ میں جنت میں آپ کا پڑوسی رفیق ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میرے پڑوسی رفیق ہوں گے، لیکن تو میری معاملت سجدوں سے کرو. اب جو آدمی 8 رکعت صلاۃ تراویح پڑھتا ہے اس کے کتنے سجدے ہیں؟ 8 رکعت کے کتنے سجدے ہیں بھائی؟ 16. اور جو 20 رکعت پڑھتا ہے اس کے کتنے سجدے ہیں؟ 40. اب 40 سجدوں والا اللہ کا قرب زیادہ حاصل کرے گا، محبوب محمد علیہ وسلم کے نزدیک زیادہ ہوگا. اور یہ نفلی عبادت کو ایسا کمزور غلط نہ سمجھا کرو، بے فائدہ نہ سمجھا کرو، بلکہ یہ حدیث قدسی میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نفلی عبادت کر کے یہ مقام حاصل کر لیتا ہے کہ پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں. میں ہاتھ بنتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، زبان بنتا ہوں جس سے بولتا ہے، کان بنتا ہوں جس سے سنتا ہے، پاؤں بنتا ہوں جس سے چلتا ہے. کیا مطلب؟ اتنا اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں نفلی عبادت سے آدمی کہ اللہ تعالیٰ فیض فرما رہے ہیں اس کی شان ہی اشارہ کی کہ وہ جب دیکھتا ہے تو اللہ کی رضا کے اللہ جن کو دیکھتا ہے تو میری نظر سے دیکھتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. تو گویا یہ ہے کہ وہ دیکھتا بھی ہے تو میری رضا کو دیکھ کے دیکھتا ہے، ہاتھ بڑھاتا ہے میری رضا کو دیکھ کے بڑھتا ہے، پاؤں چلاتا ہے میری رضا کے لیے چلتا ہے. یہ ساری چیزیں حدیثی نے اس کی بات بارے میں بیان کی، وہ اللہ کو اتنا پر حاصل ہو جاتا ہے. تو یہ نفلی عبادت کو اتنا بے فائدہ نہ سمجھا کرو. دیکھا نہیں اسلاف میں کتنی رکعتیں صحابہ تابعین تبع تابعین رات کو اللہ کی عبادت میں پڑھا کرتے تھے، اور یہ تو کام و کسالہ ہے، یہ تو فرض نماز کے بعد جو سنن جاری عمل ہے جو دوامی عمل لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں، نماز کے ساتھ چنو نفل کا اہتمام نہیں کرتے، چھ جگہ زہر نافل کا نافل کا اہتمام کریں، یہ تو جان چھڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، اور صرف اور صرف شیطان کے چیلے بن کر اللہ کے مخلوق کو اور ہدایت یافتہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی شر سے محفوظ رکھے، اور ہمارے ساتھی جو لوگ آٹھ رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، در حقیقت وہ کوئی اچھا کام نہیں کرتے، وہ سنت نبوی کا در حقیقت مذاق اڑا رہے ہیں، وہ سنت نبوی پر نہیں چل رہے، کیونکہ سنت نبی سنت خلفائے راشدین، سنت اجماعی اور سنت احمد اربع در حقیقت 20 رکعت ہے، اس کا یہ آٹھ رکعت پر عمل گویا نبی پسند کی مرضی کے بھی خلاف ہے، آپ کے فعل کے بھی خلاف ہے، آپ کی چاہت کے بھی خلاف ہے، وہ اللہ کے رسول کا محبوب نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول کو ناراض کرتا ہے. یہ ایسا کرے، ایسا کرنے والا ڈرے اللہ کے رسول کی مخالفت کی وجہ سے، صحابہ کی مخالفت کی وجہ سے، اجماع کی مخالفت کی وجہ سے، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وجہ دے گا سبھی المؤمنین، جو مسلمانوں کی اجماعی راستے کو چھوڑ کر علیحدہ راستہ اختیار کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں نوال ہی ماتا اللہ، پھر میں بھی ان کو چھوڑ دیتا ہوں، وہ نصر ہی جہنم اور جہنم کی طرف لے جاتا ہوں، وہ سات مسیرہ اور جہنم بڑا برا ٹھکانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی عذاب سے بچائے، اور اپنی رضا والے اور اپنے محبوب کی رضا والے اور سنت طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کچھ سوالات ایسے بتا دیے جائیں عوام کو کہ جو ان سے کریں غیر مقلدین سے نماز تراویح کے متعلق. آئیے آپ کا اتنی سوال ہے، بالکل سوالات جو غیر مقلدین سے کیے جائیں ان میں تو کافی سارے 20 سوال ہیں، تو یہ 20 سوال آپ کے سامنے تقریباً جو میرے بھی علم ہے رکھ دیتا ہوں. سب سے پہلے تو ان سے یہ سوال کریں، سوال نمبر 1، کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا مہینہ مسجد نبوی میں صلاۃ تراویح پڑھی ہے؟ یہ پورا مہینہ پڑھتے ہیں مسجد میں، پورا مہینہ پڑھتے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی کسی کتاب میں پورا مہینہ صلاۃ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا ثابت ہے. ایک سوال، وہ کہتے ہیں کہ ہم اتی اللہ واتی رسول، اللہ علیہ رسول کی بات کرتے ہیں، اور ہم متبع سنت ہیں، تو سنت پہ چلو نا، نبی کی سنت ہے، تین راتیں ہیں، سارا مہینہ کہاں یہ کسی کو دکھائے. پہلا سوال. دوسرا سوال یہ ہے، یہ پورا مہینہ تو یہ ہے کہ مسجد میں آپ نے صلاۃ تراویح پڑھی کہ ایک بار. دوسرا سوال یہ ہے کہ پھر وہ جماعت کے ساتھ پڑھی، جیسے کہ یہ جماعت کے ساتھ پڑھی پورا مہینہ. دوسرا یہ سوال. تیسرا سوال یہ ہے کہ صلاۃ تراویح میں پورا قرآن مجید ہے یہ ختم ہوتے ہیں، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی حدیث ہے جس میں یہ آیا کہ آپ نے صلاۃ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی اور اس میں پورا قرآن ختم کیا؟ ایک. چوتھا سوال یہ کریں کہ پورا مہینہ عشاء کے بعد اول وقت میں صلاۃ تراویح پڑھتے ہیں، جیسا یہ پڑھتے ہیں، اول وقت میں پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں. یہ ہمیں حدیث دے کہ جس میں یہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ اول وقت میں عشاء کے بعد پورا مہینہ صلاۃ تراویح پڑھے. یہ چوتھا سوال. پانچواں سوال یہ ہے کہ یہ ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ صلاۃ تراویح کی ہر رکعت میں کتنی آیات تلاوت کی جائیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی آیات تلاوت کرتے تھے ہر رکعت میں؟ سوال نمبر 6، کہ ایک حدیث صحیح شریف غیر مسلم دکھائیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک دیکھ کے پڑھتے تھے جیسے یہ کرتے ہیں، ایسے اٹھا لیتے ہیں نا، ایسے کر لیتے ہیں. اس طرح کی ایک حدیث دکھا دیں کہ اللہ کے رسول نے قرآن پاک کو اٹھا کر تراویح میں تلاوت کیا. یہ چھٹا سوال تھا. ساتواں سوال یہ ہے کہ ایسی حدیث صحیح طریقے پیش کریں جس میں آٹھ کا عدد اور لفظ تراویح ہو، آٹھ کا عدد ہو اور لفظ تراویح ہو. اسی طرح سوال نمبر 8 ہے کہ ایک حدیث صحیح صحیح مرفوع ایسی دکھائیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صلاۃ تراویح میں صحابی نے قرآن پاک اٹھا کر رکم دیا کہ پیچھے اٹھا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور رکم دیا جو کیفیت ان کے یہ سلو کا مر ہے تو وہ نہیں سل لیا، بھی یاد نہیں ہے کیا چکر ہے؟ کیا ایسی حدیث ہے کہ آپ سے نہ آگے قرآن کر رہے ہیں اور صحابی پیچھے قرآن اٹھائے کھڑے رکما دے رہے ہیں؟ یہ ہمیں احمد دکھا ہے. ایک روایت پیش. اسی طرح سوال نمبر 9، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث صحیح طریقے مرفوع جس میں آپ علیہ السلام نے تراویح و تہجد کو ایک نماز قرار دیا ہو، ایک روایت صحیح، ایک روایت حسن درجے کی، اور چلو ایک روایت صحیح ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں، دنیا کی کسی کتاب میں انہوں نے خود نہ لکھی ہو، اب پہلے جتنے محدثین نے موضوعات لکھی ہیں ان میں سے ایک موضوع روایت کھڑی ہوئی جھوٹی دکھا دیں جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہو، مطلب یہ ہو کہ تہجد اور صلاۃ تراویح ایک نماز ہے، صرف ایک روایت موضوع. سوال نمبر ہے جی 10، ایک حدیث صحیح سے پیش کریں جس میں 20 رکعت تراویح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کہا. یہ خود اپنے منہ سے نکال لیں، ان کے منہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہاں تو ہم جھوٹے ماریں گے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول کا دکھا جیسا یہ کہتے ہیں، امتیوں کی کوئی بات نہیں. جب ہم نے امتیوں میں سے کسی صحابی کی تابعی کی ائمہ کی بات نہیں ماننی تو پھر ان کی بات ہم کیوں مانیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تیسرے کا تعلیم جو ہے نا یہ بدعت ہے. سوال نمبر 11، ایک حدیث صحیح صحیح پیش کر رہے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً بیان کیا ہو کہ بھئی 8 رکعت تراویح سنت ہے، ایک اور حدیث صحیح. نمبر 12 سوال، جو شخص تراویح اور تہجد الگ الگ پڑھتا ہے تو ایسا شخص بنص حدیث بدعتی ہے یا نہیں، اور یہ عمل مطابق حدیث ہے یا مخالف حدیث ہے؟ اسی طرح ہر ہر بات پر اس جو ہم نے بات کی ہے اسی سوال میں اس پر حدیث پیش کریں گے. یہ ہے 12 سوال. 13 سوال یہ ہے کہ ایک حدیث صحیح شریف دکھائیں جس میں آپ علیہ السلام نے صلاۃ الفطر اور اندر قنوت، صلاۃ الفطر جو پڑھا جاتا ہے اس میں ماہ رمضان میں بھی، اس میں اس مناسبت سے ہم یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ اندر قنوت دعا کے وقت ہاتھ اٹھائے رکھے، صلاۃ الفطر کی صلاۃ ہو ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہو اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً ماہ رمضان کی نماز میں ہو، ایسی ایک حدیث دکھا دیں، یہ ہم سے ان سے سوال ہے. اسی طرح سوال نمبر 14، عرب و عجم میں بما غیر مقلدین نماز تراویح ہو یا دیگر نماز میں ہو، قاری عاصم کوفی کی قرات اور قاری حفص کوفی کی روایت کے مطابق قرآن پڑھتا پڑھتے ہیں یہ، اور یہ حکم ہو کہ اللہ کے رسول فرمائے کہ قاری عاصم کوفی کی قرات اور قاری حفص کوفی کی روایت کے مطابق پڑھو گے تم قرآن. ایک اسی طرح سوال نمبر 15، اگر کسی امام نے، اب یہ ذرا کچھ سخت ہے سوال، کہ منی اللہ کپڑے میں نماز تراویح پڑھائی تو کیا اس کی اور مقتدی کی نماز ہو گئی؟ صحیح حدیث دکھائیں. ہو گئی تب بھی حدیث دکھائیں، نہیں ہوئی تب بھی حدیث دکھائیں. سوال نمبر 16، بس یہ تھوڑا سا یہ سوال کچھ کڑوا تھا. سوال نمبر 16، ایک نمازی بوقت تراویح مسجد میں داخل ہو، ایک نمازی باوقت نماز تراویح مسجد میں داخل ہوا ہے تو کیا وہ فرض پہلے پڑے گا یا تراویح؟ حدیث سے دکھائے کہ یہ فرض پہلے پڑے یا تراویح پہلے پڑے، یا مسئلہ پیش ہو گیا نا، آدمی گھر سے آتا ہے دیر سے، تراویح شروع ہو گئی، فرض نماز تو پڑھی جا چکی، اب اس نے فرض پڑھنی ہے تو آیا وہ پہلے فرض پڑے یا تراویح میں داخل شامل ہو جائے؟ یہ حدیث سے دکھائے. اسی طرح سوال نمبر 17، ایک آدمی کچھ رکعت تراویح مال امام پڑھی، ان امام کے ساتھ پڑھی، اب امام کے فارغ ہونے پر وتر کی جماعت میں شریک ہو یا بقیہ تراویح پڑھے؟ جواب حدیث صحیح طریقے سے. بات سمجھے، ایک آدمی آیا ہے کچھ رکعتیں اس نے امام کے ساتھ پڑھی ہیں، امام کی رکعتیں پوری ہو گئی، اب اس نے تو پڑھانی ہے تراویح وتر، اب یہ اپنی رکعتیں تراویح کی جو رہتی ہیں وہ پوری کرے یا وتر ساتھ پڑھے؟ اس پر ایک حدیث. سوال نمبر 18، ایک آدمی صلاۃ تراویح نہیں پڑھتا لیکن روزہ رکھتا ہے، کیا اس کا روزہ ہو گیا یا نہیں؟ ہو گیا تب بھی حدیث، نہیں ہو گیا تب بھی حدیث، ایک حدیث دکھا. سوال نمبر 19، کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وتر ایک پڑھا ہے اور ایک ماہ صلاۃ تراویح کے ساتھ وتر تین پڑھے ہیں؟ جواب صحیح حدیث سے دیں جس میں صراحت ہو کہ ایک مہینے تو تین پڑھتے تھے اور باقی سارا سال ایک ایک رکعت پڑھتے تھے، ایک رکعت نہیں پڑھتے. حدیث صحیح. سوال نمبر 20، صلاۃ تراویح میں ختم قرآن سنت ہے یا بدعت؟ جواب دلیل صحیح صحیح حدیث سے دیں گے. یہ 20 سوال ہیں، اگر اس کو آپ یاد کر کے کریں اور ان سے سوال کریں اور اس پر صریح حدیث لکھیں، ادھر متن عربی کا ہو، ترجمہ حدیث کا وہی بنے، باقی ان کی تشریحات کے ہاں متعلق نہیں ہے۔ جب ہم نے امام ابو حنیفہ کی بات کو چھوڑ کر ان کے کہنے پر نبی کی بات ماننی ہے، اور انشاءاللہ ہم مانتے بھی ہیں، جتنا اللہ اور اللہ کے رسول نے کہی ہے اتنا ہی مانتے ہیں جتنا کہی ہے، تو یہ ہمیں دکھا دیں گے تو ہم مان لیں گے۔ یہ ہیں سوالات جو ان سے کیے جائیں اور شیئر کریں۔